أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سورة مائدة دا دوی سه دې زه پورې ختم شوې د دې نه درې مې ساده صورت دا او دا دا پنځاتې ایمات پورې په دې کې اول خطاب دې رسول صلی الله علیه وسلم تا او مقصود په خطاب سره تیزی او کولی په تبلیغ باندې یعنی صاحب تبلیغ به ذکر کړي بلغ ما انزل اليك من ربك چې کوم ستا ته د الله د طرف نه نازل شوی دی او ورسوا او بیا خصوصا هغه پنځه مسائل چې کوم دې صورت کې دی دای د حکم د تبلیغ دی. اوله مسله تشبیه تمایات کې ده چې پاک خپل نبی ته الله تعالی فرمایي تور ته وایا یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. ال کتاب تو آیات سو په هیڅ شی باندې نه وي ترڅو چې عمل نه کړې په تورات او انجیل باندې. دغه مسله راځي دعوی ایمات کې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یسوب داوی چې الله چې دې ا مسیح د مریم نه رضا کافران دي. دریم مسره او دریو ایمات کی دا لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد. او سلورم مسره او شپق او ایمات کی دا قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. او بنځو مثلا او او یم آیات کدا یا اهل الكتاب لا تولوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قول وضلوا كثيرا. بیا ات او یم آیات کی بتخفیف دنیاوی ورکی ذکر د لعنت مستمر سره بنی اسرائیل باندې لوین الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود. ذکر د او لعنت مستمر او بیا بل تنبل باب شروع کی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر اور سواس بلے کی اشارت دیتا چی تبلیغ بکیخ بلا مراعات الناس پائے گئے دخل کو لحاظن ہو پائے گئے نساتے ذکر توی بلے اسی غیر عمر راوڑی دیتا اشارت دیتا رب تا چی کم سو بیانے تا اللہ حضرت ترمنا نو پائے گئے لحاظ دچانائی. یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے پیغمبر اور سواس چې نازل کړی شوی دی تا تا د طرف دروستا کوم څه چې تا ته الله تعالی نازل کړی دی دا تبلیغ او کا اور سو خلق تا. د آیت کې امر د تبلیغ دی نبی صلی الله علیه وسلم ته سره د ذکر د نصاب د تبلیغ نه تبلیغ دفار نصاب مسئلہ ذکر کی چا ما انزل الیک من ربک دے اصل تبلیغ چے اصل دعوت در اللہ دے کتاب دے اور چے سوک در اللہ کتاب دعوت نور کے نور دعوت دسر ان دعوت دینا زنگ تری دا دعوت والا وی خود ذکار دا دعوت دینا ذکر رسو نبی توی وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا دا کار دے ہونو کنو تا اڑو تبلیغ دے کلنے دے رسالات پہ غامات دا اللہ ترازی رسولی نے دی اصل نصاب دا تبلیغ دا دعوت دا پارا دا اللہ کتاب دے اب یا دائی تشریبہ کے فر احادیث دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر بیا نبی تو بلے وما انزل الیک من ربک اور سو چتا تنازل شوی دی ستاس تا رب دا تلنا اور سول غیر تا دا فرد علم دا پائی بندی اول با پائی بندی علم حاصلے نرستو بے بلترسے چی پا خپلا بندی پائی عالم شوی نینو بے بلتم نشیر سولے اول با دا علم بیزدکے دیو جنم اللہ علی قاری رحمت اللہ علی لکی یو سړی عمل کوي بغیر د علم نه د تنه به زندیق جوړیږي العمل بدون العلم زندقۃ عمل کول بغیر د علم نه دا زندیقیت ده علم نه کوي علم نه زده کوي دا عمل کوي اعمال او کار دی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ او کو دین کدا کار پس نه رسولې تابق امات الله بلګي او داو چې الله کتاب ورسه دیندار آی کی ورچا پرواه بننګې دیندار چې چاله و یری ګنا سلورم دار چې پای کې وا تفریقه او جدائی بندنا ولی پومینز دخل کو که چی دا آخر او دا بیکار ده طول تا یو شند آوت اکو بدا طریقه اندر هنک للنما باللغ تا رسالتو تا اللہ پیغامات نظیر سولی بسرینوی دیکی اشارت چلا اعتبار بی بازی ما باللغ تا ہو چی کم بازی پیغامات رسولی دینو آئیلم بیس اعتبار نشتے ہیں چکره په دغه طریقه ته دعوت کار نه کې دا دلیل په دې باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم تکم صلی الله تعالی اور کړو دا ټول رسول دي باغې نبی صلی الله علیه وسلم نه چا پروا نه کړې یی دلم نه بعد سره بیان کړی دي د دې وینا عائشه رضی الله عنها نقل کوي امام بخاری رحمت الله علیه حدیث راوړي وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا كَتَمَ شَيْئًا مِمَّا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَقَدْ أَعْظَمَ الْفَرِيَا يا فريا څوک چې تاسو دا وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم په وحی کې خبرې پټی کړې دي دا یې بیان غنډه کړي نو دو ډېر لوی دوغ جوړ کړل په الله باندې دا سره دروغ جوړې په الله باندې چې دا یې اوس پټ کړی دي والله يعصمك من الناس دعوت کار کے تبلیغ کے بدا طریقہ وائے خلق بستا دشمنان جوڑی دیکھا جی چا لحاظ نہ کہ نو ټول خلق بستا دشمنی کئی آر چا مرگرے نو پریدی داز تبلیغ کتاب الاعتصام کی شاطبی نقل کلی دیو ادا سے دعوت کار چکے نو لم یدعا للمرء خلیلا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء خليلا دا طریقہ باندې امر بالمعروف او نهي عن المنكر کول داو د بنده دوست نه پری دي ار سړی وتا د غصه غصه خبره جکه نو بس یو بوې دا یما ته ویل سود باندې را دوکې سود خور یما ته ویل شراب باندې را دوکې نشو باندې نشان شرابیان وې چرسیان لای مونږ ته ویل زنا باندې وکې نو زناکار وې دا مونږ ته ویل مشرک یو کینو مشرکان وی دایمن تویل ټول خلک بری دشمنانی پای به تا سره تکلیف زر رسول استاد د قتل منصوبې به کوي تا به وژنې. والله یعصمك من الناس، الله چې بچکې به تا لره د خلکونا. وتوکل علی الله بکې کار بکې د الله د پاره بکې نو الله به بچکې. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، یقینا الله تعالی چې قدرت نور کې استاب وجل بن قوم کافرانو ته. دلته هدایت مراد ده چې الله استاب وجل ودا کافرانو ته قدرت نور کې شتامل کې. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء، مخی حکم وک نبی ته چې کوم څه الله تعالی تر علیګری دین او رسول پای را لګل شو مثال کی ودان د چاله کتاب تب و يهود او نصارا او تا تر سو پور جتا او د الله پر علیګل شو کتاب ما عمل نه کړ تر تر آی پور به شیوال نه وي. قل یا اهل الكتاب لستم علی شیء حتا تقیم التوراۃ، اور دو اہل کتاب نئے تاسو بہت شیبان لے مانا داسی او شے یوتد بھی چپائے بان لے بروس اوکلے شے معتمد بانے نے گنی پا نفسی شیخ ہوا آئی زکر کفرم یو شے رے مانا دار اعلا شے ان یوتد بھی داسی او شے چپائے بان لے اعتمادو شے آئیت اعتبار ورکلے شے حتا تقیم التوراۃ، تر دې پورې چې عمل وکې تاسو په تورات باندې والانجیل او په انجیل باندې او ما انزل الیکم من ربکم او په کتاب باندې چې نار کله شوې ده تاسو تر طرفه درپ تاسو نه الله علی کتاب تاسو په سینې وای تر دې پورې تورات انجیل او قران باندې عمل وکې. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرمائی و ما فی القرآن اشد آیت علی من هذا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ قول دا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نقل کلے دے و ای قرآن کے ماتر دینا بل سخت آیت نخکاری چلاوی لستم علا شاین تاسو بیچی باننے ہوئے تردیش خپل معمول امنی گرز ولید اللہ کتاب دا معمول خرابی کی قرآن سرا خپل معمول د قران نه ګرځول نو الله ستاسو شي په هیڅ شي نه. سفیان ثوری رحمت الله علیه وای ما فی القران اشد آیات علی من هذا، قران کې د دینه سخت آیات بل ماته نه کاری. د دینه معلومه دا شو چې دا آیات صرف آل کتاب پورې خاص نه دي بلکې دا شامل دي د امت ته هم، ځکه سفیان ثوری رحمت الله علیه د امت دي امام د دینه سخت آیات نه کاری ول اللہ ترسن زما په کتابونو عمل نه کړی تر افر پېښینه وای لستم علی شیء حتا تقیم التوراۃ والانجیل، نه وای تاسو په شی باندې چې تر دې چې عمل وکې په تورات باندې او په انجیل باندې. او ما انزل الیکم من ربکم، او اج نار له شه ده تاسو تر طرف زر استادونه قران عمل نه کړی. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا، او خام خازيتي كاي زيدي كاي معنا خكارا كاي منهم دو ديونا آتي نازل لشوية تاتا ضرب ضربستانا سركشي وكفر. فالله بكتاب سر دا كفر ودا بيديني خكارا شي دا سر کشی کی زیتی راشی. فلا تأسا علی القوم الكافرین، چی دا شن خلق وی دلال کتاب خیال نساتی پائی بند عمل لکی آئی تبت ردگوری دا کافر دی او کافر بانی مد اللہ عذاب برازی. چکل عذاب دلال راشی فلا تأسا پس تا خفگان مکو با قوم کافرانو ملنی چی دا عذاب پی ولی راگئے. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا بیاعت کې زجر او زورن اور کوي په ترک الاقامت باندې ځکه مخکې داویل چې تاسو په هیڅ شي نه وي تر دې پورې چې قائم کوي تورات در انجیل لر او قرآن لرا اوس څوک چې نه قائم وي نو آیت پاره زجر علی ترک الاقامه ان الذين امنوا والذين هادوا یقینا آکسان چې ایمان راوړی دی والذین هادوا آکسان چې یهودیان نه او صابئون او صابئین دي صابئین مبارک مست چلو پینځه اقوال ذکر شو یا ادور عبادت کوونکی یا دستور عبادت کوونکی یا دبوتانو عبادت کوونکی والنصارى والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر چاچ ایمان روڑ پا اللہ و فورت داخرت و عمل اکنیک فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبعی سیر پائی بندیو نبعی غم جن کی اشارہ دا کمال راحت تا چیدی با پورا پورا راحت و رام و اتمنان کی وی نعمتنو بورت اللہ تعالی اور کئی دیر نعمتنو بورت ملاوی گیا لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا يقنا الاخذ يوم فخلص دو بني اسرائيل نور عليك اليوم اي تدي رسلان دي رسلان نور تر عليك اليوم دال لوزن وادر بني اسرائيل عمر کی ذکر شی سورۃ البقرہ کے دریت ایمات کے سلورت ایمات کے ال ذکر میں او صرف آیاتونو کې فرق دار و اتیای آیات کې ذکر کوي کثرت در رسولانو د سورۃ البقره وقفینا علی آثار عیسی و مریم و اتیای د بقره کې راځي الته قفینا راولې دلته حاصل نه راولې ځکه سورۃ البقره کې مقصود چې دای خباستونه د یهود بیانول حالت تاکید له بس پکار او تاکید چې آپ قفینا کې ذکر التقفین راوړو عدل د دې تاکید مقصود نه بلکې صرف دایت به لوزي او د خلافین اخبار ورکول نه خبر ورکې نو ذکر رسول نه راوړ کلما جاءه رسول بما لا تهوا انفسهم هر کله چې راځي دی او تا پیغمبر پاسوانه چې بدګنل نفس نه دی پیغمبر و ترائے پا مسئلہ باندے چھے دی نفس دائے اشتیاب خواہش نکاو در نفسنو نخلاف و نو آدو دی دائے سر دشمنی اکللا جگہ کلو پیغمبر آ مسئلہ بیان کلنو دی با دشمنی کولا دائے سر پیغمبر سوی دشمنی کولا نو آج دشمنی دی حد دور سیدلا چی فریقاً کذبو و فریقاً یقتلون یو ڈالا دروجن اکلا دی فریقاً دا مفعول دے پہلی مقدر دے پارا کذبو فریقاً او دی کذبو مذکور دے پارا مفعول مقدر دے کذبو فریقاً کذبو فریقاً دروجنک للا دیو اڈالا دروجنک للا دیو اڈالا او فریقاً کم داشن لے یقتلون فریقاً یقتلون فریقاً ملکولا دیو اڈالی لرا ملکولا دیو اڈالا دګی شاعت تقسیم دا چې رسولانو کې ځنی هغه چې پایبان به وس برشه د قتل نو او به ملک شهید وکړ آی دې اشاره وکړه فریق یقتلون سرا ځنی رسولان دا چې پایبان به وس نه ورېد وجلو کوشش وکاو خو اس به بند نشو نو چې نه به وس وجل نو کوس کوم دا تکذیب به وکات او دروغجن ویلو فریقن کذب وحسبوا الا تكون فتنه فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم مکه دایه تکذیب ذکر کې فریق کذب رسولان الله را لګلو خديدا رسولان تکذیب او قاعده دروژن ویل دې آیات کې وجه ذکر کې د تکذیب رسول پیغمبرانو تکذیب ولې ذکر کوي چې دیو تکذیب دروغجنواله د پیغمبرانو یې ولې کاو وحسبو ګمان کاو دی الله تکون فتنه چې نشته موږ لره هیڅ قسم عذاب په دې عمل باندې الله تکون فتنه معنی دار چې موږ کوم عمل کو تکذیب در رسولانو کو یا قتل دای کو په دې موږ ته عذاب نه ملاويږي نشتره موږ له هیڅ سزا په دې عمل باندې چې کله دې دا خیال شنو په مو پس وړاند شو د الله رضی الله وسمو کانو شو لندې دا کړې دومره نه دا چې طاقتونه او استعمال دای طاقتونه د الله په دین کې نه کاو بند نکړل ثم تاب الله عليه بیا مهرباني وکړه الله تعالی په ای باندې دا مهرباني پس سره وشله به ارسال رسول اخر الله بور ته بل رسول الله علیه دیو دا رسول تکذیب وکړ یا بیا رسول شهید کو قتل وکړ ثم تاب الله عليه بیا مهرباني وکړه الله تعالی په دی باندې پر علی ګر دو بل رسول سره بل پیغمبر بل الله تعالی را ولېګو یا دویم قول دا ثم تاب الله علیهم بقبولیت التوبه بیا مهرباني وکړه الله تعالی پای باندې په قبولیت د توبې سره دی و توبه وستر نو قبول بشوا او دی بداینا فیدنا خستر بیا بلکی بیا به سرکشی زیاد شوا ثم عمو وسمو کثیر منو بیا بڑاند شو کان شو ډیر د دیون الله دے لیدن کے پای دی کوم عمل نکئی لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم دیدنا دویم مسئلہ ذکر کئی چاہی کی آیت اشارہ کلے بلغ ما انزل الیک اور سوا چی تاتا اللہ طرف نازل شوئے دے یو مسئلہ کی داو یا علی الكتاب لستم علا شے علی کتاب تا سوپے اس دل باننے پر اس شی باننے نہیں ہوئی دا دویم مسئلہ چی پائے باننے فتوے دو کفر لگئی لقد كفر الذين قالوا ان الله والمسيح ابن مريم يقين الكافرون ديا کسان چي واي ان الله يقين الله ترى چه داده مسيح ابن مريم دا نصارو کې یو درې ډلې وي دا قول چې یاد یعقوبی ډلې دی یاد ملکانی درې ډلې یعقوبیا ملکانیا د استوریا ملکانیا او یعقوبیا د عیدا عقیده چې الله چې دی آی حلول کړی دی په عیسی علی السلام کې عیسی علی السلام کې حلول کړی دی ځکه ویل چې ان الله والمسیح ابن مریم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم اقول د عيسى عليه السلام ذکر کوي د پاره د رد دای چې دوی ویل چې الله چې دا عيسى زوی د مریم دی عيسى عليه السلام په خپل باندې سویلې وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم اویلو مسیح صلی اللہ علیہ وسلم اے بنی اسرائیل بندگی خاص کر اللہ لرا چی رب زما دے او رب ستاز دے او بد اللہ بندگی او کہ اللہ تعالی ما سرد وحدانیت نا چلا او گنے داس تیر شوی دی او سورۃ آل عمران یو پن جو استمات کے و ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم یقینا الله چې رب زما د رب تاسو نه پس بندگی وکي یا رب د لار نیغا الله بندگی کول دانه ولار دا انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه یقینا شان دار چا چې شرک وکړ د الله تعالی سره شریک جوړ کړ الله تعالی سره شیئا کا ار یو شی معمولی شان د شی د الله سره شریک جوړ کړ لبق الحرم الله عليه الجنه يقن الحرام تل بن كلا الله تعالى پای بند جنت جنت دار پر بند نه مشرک ته جنت د نشیت تل و ماواه النار و ما للظالمين من انصار ازید ورته دی ورده مشرک باندې الله تعالی جنت دا بن کله دی جنت تل نشو کوم زه بزین ماواه النار ذکر دی ظالمان دی مشرک جرے دا ظالم دی او شرک جرے دا ظلم دی سورہ لقمان کی شرک دا ظلم میرے دی لقمان حکیم فل بچی تو یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم بچی د الله سره شریکان جوړل کی زګه شرک جهاد الوی ظلم دی مشرک ظالم دی او ظالمان لرسوک امدادیان نشتی زکتا تمد آیا ذکر کئی وما لزالمین من انسوار او نشتی ظالمان لرسوک امدادی چی خلاصی کی دا عذاب داللہ نا مشرک سردازی مدد کو انگی نشتی لقد کفر الذین قالو ان اللہ ثالث ثلاثا دا دریم مسئلہ دا پایا مسائلو کے چاہت رسولو دا او دا قول چې دا دریم ډلې د پنصارو کی چاہے ته نستوریا ډلې ویل د دې ډلې عقیده او نظریه دا چې د قائل په تسلیث باندې عقیده په تسلیث وځ دی دی ویل آله چې دا درې دی او اب دې اب چې دا الہ دی ابن چې دا الہ دی او روح چې دا الہ دی یو اب دې یو ابن دې یو روح دې او دا ټول چې دی آله دی دا دا قول تدید کی مکی دیوتا ویلو تاسو دې خبر نه منئ شي انت هو وقصد خير لكم معنا دا ولته انت هو ان تسلیث منئ شي تاسو دې تسلیث دا عقیده نه د الله سره دروالی عقیده مساتی چې ساره سلام الله دی مریم الله دا دې عقیده نه منئ شي ذکر دا عقیده چې دا عقیده د کفر د چې څوک دا وی علی درې دی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله يقين الكافرون يا غسان چوائے يقين الله جه دا دریم د دریو دے الہو کی دریم د الله تعالی دے نعوذ باللہ وما من اله الا اله واحد او نشری بالحاجت روا حق دار زبل لگی مر الہ یکیو دے الله دې د خدا نظریه ده چې الله ثالث و ثلاثه ده ور دي دا خبره چې دا بنا تعنت او ضد باندې الہ سری ویو ده مامل الہ الا الہ واحد دا کافران دي دی عقیدنه دل بندیدل بکار دي چې منه شي دا عقیده فری دي دی او کنه منه کې نو د الله د طرف نو الله یا عذاب ورته ورسی وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ او کدی مرنو شو داینا چه دی کما خبره کئی مانا دا کما قدر تسلیس داتی دی او دای دعوتم ورکی دای پرچارم کئی داینا دی مرنو شو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ خام خاو برس یا تسانو تا چی کفر کرے دیو ناساب دردناک سخت عذاب برس میرے بھی افلا یتوبون اللہ و استغفرونا دیکھ ترغیب ورکی توبی طرف تا چی توبہ و باسی دا اللہ دا عذاب نو بچ شی دا عذاب علیم نو بچ کی کی توبی سرا افلا یتوبون اللہ آیت نرا کردی اللہ تلاتا وَيَسْتَغْفِرُونَ بَخْنَ الْغَوَارِ دَارَا أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ مَعَ بِالْقَلْبِ آيَةَ إِنَّ رَجُلًا لَّا تَرَى تَفْضَلَ سَرَا چې خپل له داخیدې د اولوهیت د الله نه ډکی د عاقیده وساتي وَيَسْتَغْفِرُونَ بَخْنَ الْغَوَارِ اللَّهُ تَعَالَى مَعَ بِاللِّسَانِ فَجَبَالْنِ بَخْنَ دی وغړی یا افلا یتوبون الی اللہ ایمان الی توحید اللہ آئین نرا گرزی دی توحید اللہ تعالی و استغفرون او بکرن غواری دار پری حدل شرک و کفر سرا بترک شرک و کفر واللہ غفور الرحیم اللہ بکرنک انکے و رحمک انکے مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل و امه صدیقا دی آیت کے استدلال کی باب عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام او دو مریم مانے عیسیٰ علیہ السلام چھو دام بندد اللہ دام مور چھو دام دلائے و بندوا بندگی وے کولا دیو اللہ تشان دی عیسیٰ علیہ السلام بیانے چاہی کم صفتون آٹول صفات دو عبدیت دو بندتوب مل مسیح ابن مریم الا رسول نرے مسیح زوید مریم اگر رسول پیغمبر دے رسول لے پیغمبر دے من الہ نرے قال خلق من قبل الرسل یقینا تیر شوی دی بکی ددنا ډیر پیغمبران عیسی علیہ السلام پیغمبر دی دا مخکیم ډیر رسولان تیر شوی دی و ام صدیقه مور د یو رشتینی وا دا ام صدیقه دا آیت علماء دلیل نیو لري دی آیت نه په نبی رسالت د بی مریم دا دلیل دی په دې باندې چې بی مریم ته الله تعالی رسالت نبوت نو ورکله یعنی به بدا چې ویل چې ام نبیه مرم دا پیغمبر وا دا مور پیغمبر نه بلکې صدیقه او رشتینی ګرځا کان آیا قرآن توام مکه واضح دلیل ذکر کو په عبدیت د عیسی علیہ السلام باندې چاہو رسول دے دار مکه رسولان دے شی موری او رشتینه کدرا او چا کی جدا صفت وینا او الہ نه او بندي د کان آیا قرآن کې یا قرآن توام کې انتقال دے دو واضح نه او زحتا ذکر کان آیا قرآن توام کانا یا قرآن توام او دا دوارا چه خوڑلی بے توام او سوک چه توام تا محتاج و ایلہ نئی معلوم دا شو چه عیسیٰ علیہ السلام دا مور کی صفات دو الوحیت نشتے زکای دوارو خوراک کلے خوراک بے کاؤ انظر کیف نبین لهم الآت ثم انظر ان لا یوفکون وګور څنګه بیانو دیو تا تنا بیا وګور څنګه ورلې دي الله یو په کوم کوم خواړه ولې شي دی الله یې من آتون بیان خدای پای باندې آیت توجه نه کوي بل طرف تا ولې قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا دا سلورم مسله د پای پنځو مثال نه د الله نه سوا څوک بندگی کوي راد نه په اختیارم نه لري او د فائدې اختیارم نه لري د چا نه فجې چا تر سوال نشي او zarar د چا نه دفع کول نشي نه نقصان نشي بچ کول نه د zarar نه قل تور توا اتعبدون من دون الله یا تاسو بندگی کوي ما سوا د الله نه الله سوا دا چاونه کی کوئی لا یملکو لکم ضرا ولا نفع اختیار نه لري ستاسو پارا در کول ز ضرا او نظر رسول ز فائده ضرا المعنى چې ستاسو نه دف المزرد دی ضرر در نه دف کی نقصان نه بچ کی ولا نفع او نه جلب المنفعات چې فائده ته ضروره سي دا اختیارات نه لري والله هو السميع العليم ودل الله يريدن كه اوپيا وليا للكتاب لا تولوا في دينكم دا پینځم مسله دي تاسو غلو مکوئ گمراهان بشي تور تو وای اهل کتاب لا تولوا في دينكم زته مکوئ په دین خپل کې غير الحق نامنا سوا غلو کې دو صفتونه دي یو پای کې د حد نه تیر وتل او دویم کمی کول پای کې غلو کې دو صفتونه یو دا چې پای کې حد نه تیر او زیته پای کې وکي او دویم کمی وکي د دوړو ته غلو ویل کې دا غلو چې دا سورې نساء کې مراد و یو سل یو او یا آیات کې التم الا تغلو في دينكم دل تغلون مراد چه صرف زیادت دے زگدی زیادتے کرے پائے گئے او اے اہل کتابو تاسو غلو زیتے میں کوئی پتنستاو کے غیر الحق بید حقنا ولا تتبیو احوا قوم آتا بیداری میں کوئی دو قائشاتو دا قوم قضلو من قولو چاہی گمراہ شوی دی مخکے وازلو کسیر اللہ گمراہ کری دی خلق دیر منائی زوالین ہم دی و مزلین ہم دی بخپلا بانلیم گمراہ دی و نورم گمراہ کئی وازلو عن سوائے سبیل گمراہ شوی دی دسم اللہ لینا مخیم داویل قضلو بیاوی وزلو گمراه شوی دی دا تکرار دی تفسیر زاد المسیر کې وی دلته زلالت دوړو جدا جدا دی اول چوی قد زلو مانا پی باب الاعمال دی گمراه شوی دی پا باب دا عملنو کی مانا دی ابتدا کری ایجاد دا بیدتی کری ابتدو قد زلو مانا پی باب الاعمال مانا ابتدو زاد المسیر کې وی او دویم دل چوئی و ظلو عن سوائی السبیل مانا دی اخو دری عن سوائی السبیل بی باب الاقائد اول ظلالت نمورات آ بی باب الاعمال دی عملو نکیم دوی گمراہ شوی دی دم نمورات ظلالت نمورات آ بی باب الاقائد دی اقائد و کم گمراہ دی او دو دل اراؤلو اشارت استمرار دی دی گمراہی بان دی چی دی پا گمراہی کی چی دی پراتری گمراہان دی دی لَوَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ دیکھ تخویب دنیاوی ذکر کئی پا ذکر دلانت مستمر رس رب بن اسرائیل باندے بن اسرائیل باندے لانت شوئے دے پا جبد انبیاء او اظہار دا دی لانت او کل اللہ تعالیٰ دا بیان کچھ پائی لانت شوئے دے د دې ورنه د یو دا داوونه کې چې نحنو احباء الله مکه تیر شو د بویل بن اسرائیل نحنو ابناء الله او احباءه چې موږ د الله تعالی نازول یو موږ د الله تعالی محبوبان یو چې تاسو د الله نازولې د الله محبوبان یو لعنت در باندې ولې شوې ده لعنت کېدل دا دلیل د دې چې تاسو د الله محبوبان نه وي لَوَيْنَ الَّذِينَا كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ لعنت لیشوئے دے پائے کسانو چاہے کفر کرے ہو دو بنی اسرائیلنا فجبت داود علیہ السلام دو عیسیٰ زوید مریم پائے بند لعنت شو فجبت داود علیہ السلام فجبت عیسیٰ علیہ السلام یا دلتا مراد علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم نزبور و انجیل مراد دی چی دی بنی اسرائیلو کے پاچا چاہی کفر کلے ہو بائی بانی لعنت شو داود علیہ السلام کتاب زبور کے دا عیسیٰ علیہ السلام کتاب انجیل کے بائی کی بھی لعنت شو یا علی لسان داود نمراد چاہی آد دعای شر خیرے کول دی داود علیہ السلام او چا د جای تعظیم د خیالی کې نقصان کړي وو اره عزت خیالی نو ساتلې وای د ابن مریم نو مراده سوب دي چې آیت عیسی علیه السلام خیره کړي په کفر کولو چې چا کفر کړي او پس د نزول د مائده نه دیو د الله نه سوال وکړي عیسی علیه السلام ته ویل چې موږ له سوال وکړو چې د استرخان د اسمان لرا نازل شي او چې کله الله تعالی الله را نازل کو نو دی به کفر وکړو عیسی علیه السلام ورته خیره وکړلې نو مراد د عیسی ابن مریم نو مراد ا دعای شر خیره کول دی دا او چاته چې کفر کله او پس درا نازل در د استرخال نه مای دی نه ذالک ما سو وکانو یا تدون دا په سو نه فرمانه د یهودای د حد نه تر وتون کی کان چې فعل مضارع باندې داخل شونې استمرار پیدا کوي دل ضیا ته دون دا فعل مضارع پای کان داخل شوی اشاره د استمرار دا جدید اعتدا دا صفت مستمره د دی نه همیشه همیشه د اعتدا کې او د حد نه وځي کان لا تناهون المنکر الفالو لب سما کانو یفالون ودې چې نه به مړه کول یو بل را د بدو کارونو چې دی کول یو بل به د بدو کارونو نه مړه کاو لبه سما کانو یعملون خام خا ډیر بد دی چې کوم کار نه کول دا دې چې کوم سکی ا ډیر نه کار دی امام قرطبی رحمت الله علیه د دل ابن عتیه قول نقل کړی و اجماع شدا امر قدر په دی باندې الا ان النهي عن المنكر فرض لمن اطاقه الاجماع منقد الا ان النهي عن المنكر فرض لمن اطاقه اتفاق اجماع د علماء د دې باندې چې سوب د نهی عن المنکر طاقت لري د عالم منکی خامخه دا نه منکی بیا طاقت چې دا د هر سړي د وس مطابق دار چا خپل طاقت ده د خپل طاقت مناسب ده د تغییر بدلون کوشش وکړي چې منکر ختم شولې لکه حدیث کی راضی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ پر نقل باندے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من را منکم منکرن فلیغیرو بیدی فإن لم یستطع فبلسانی وإن لم یستطع فبقلبی وذاک عصف الایمان سوک جتال کے منکر اوینی ناجائز کار اوینی شریعت نہ خلاف کار اوینی بیدینی اوینی فَلْيُغَيِّرُوا بِيَدِهِ بدل لکی اوران لکیا منکر نا جائز لر پلاس پل سر کرد واسوی منکر با پلاس ختمی وَإِلَّمْ يَسْتَتُوِ فَوِلِسَانِ اُقْدَائِ وَسِنَئِ نُبَجَوَ دَائِ خِلَاف خَبَرَ كَئِ اول منکر ختم اول دی بلید پلاس بنوی اورانی دین دائن رسط دویم ورتبا باللسان لرجوی ادریم مرتبه چلا مرتبه دزلر چی پا جبا دیم وسنکی نو پس لکی آبد وگنا او دا آخری درجه دیمان لکمزور درجه دا بیچی لاسون من لدائی وسرسی لکا بادشاہان شو مراش و مشران مشر دے دا کلی مشر دے دا علاقی مشر دے دا کور مشر دے دا دا وسرسی چی پا کور کی منکر کی کور مشر یوران اولی چی بلاز من لی کلی کیو منکر ناجائز کار کی کلی مشر وسره سی چا منکر ختم کی علاقه کی ملکی کی هر مشر بار دادی او بلسانه دا علماء سره دی علماء جی آئی بلاز بند طاقت نه لری کلای طاقت نشته په جبری دای خلاف بیان کی دای قباحت بدی دی بیانې تابع قلبه دا اخری مرتبه د عوامو ده کانو لا یتناهون عن المنکر فعلوا لبئس ما کانو یعملوا یفعلون امام نسبی تفسیر مدارک کی لیے آیت والے وہ فيه دلیل علی ان ترک النهی عن المنکر من العظام دی آیت کی دلیل ہے بدی باندې چې پر خودل د نهی عن المنکر دا لا غټ ګناہوں نه دی ذک اللہ لبئس ما کانو یفعلون دیم آیت نه دا معلومیږي انه یل منکر پر غدل دا سبب دا عذاب الهی دی عذاب د الله تعالی راضی دا په سبب د نه یل منکر باندې کته منکرات او ناجائز او بيدنه کارون نه مننه کینو عذاب د الله پر راضی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیت باندې لیکي و یو سړی دې کا په خپل باندې څو ګناه کینو عالم په کار دي چې نه منکر دې کوي ځکه یو ګناه کې دا اخته دې او که نه منکر مو سره نه کینو بل ګناه کې او بیخت کی په خپل څو ګناه کینو بل خوره تمنا کی کنه لبه سما کان یفرون ترا کثیر منهم یتولون الذین کفروا لبه سما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم دی آیت کی ذکر دا خباست دا کشرانو دے اس رنگی دی امشران پلی توبی کار خلق انو دا رنگی کشران امداشن دی او هر کشر دا پا نقش قدم دا مشر باندی دی چو مشر صحیح کارونا کنو کشران امدوم ربی دی ننو جوڑی گی بیا یهود دای مشران صحیح نو آئی بخپلا باندی خبیص خلق و خباستونا پایا کی موجودن دای کشران امداشن شو ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم لا ویني بت دې د دیونا چې دوستانه گیدای غسانو سره چای کفر کړي آی سره دوستانه گیدای طرف تاوني لبئس ما قدمت لهم انفسهم سخط الله عليهم خام خا ډیر بد دی چې مکلی ګل دی ولران لفظونه دی آشه چې د نفس د زر پاره مخ کې لګلې دې آ ډېر بس شه دې اثر ان سخط الله علیه دا چې غضب کړی دې الله تعالی په دې بھال نه سخط ویل کی غضب غضب تا خدا چې غضب چې پای کې خفغان هم ورسوي مکه آیاتونو کې تیر شوی دی زیب زیوان دیو بان اللہ تعالی غضب کرے پا باو بی غضب دلتوی ان سخط اللہ علیہم دا سخط چی دے دا سخط دے دا غضب نا زکا غضب چی دے سخط چی دے پائے کی غصن پکی پکی ہوئی خواہ غصے سرسر خفگانم پکی پکی ہوئی اللہ بھی یو غضب کرے دیو بیا دا غصے سرسر پائے بان لی خفہ ہم دے اللہ تی خفہ دے سخت غضب سخت غصره پی اللہ او بیا دا غصی سره سره داینا خفه هنده او غضب کی نفس غصوی دا دینا معلومه دا شوایت دلیل پا دیوان دی چه موالات دا کافران سره کافر پا دوستانا بانده دو عذاب رازی یو داری چه اللہ تلا پای بانده سخت که ایمان غصم پای بانده ویو خفگانم وی اللہ تی خفم وی جکل اللہ تعالی خفش او اللہ تعالی غصہ شین او فی العذاب خالدون ایو ہمیشہ ہمیشہ پور کی معلومه دا شو چې سخط د الله تعالی سره خلوت بن نار هم چې دا سزا موالات او کافرانو دا کافر سره دوستانه کې نو دا دعا عذابونه دي او فی العذاب خالدون او په عذاب کې وای دی ہمیشہ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه واتخذوهم اولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون کچر د ایمان راوړې په الله باندې او په نبی باندې او پای باندې چار کشه دې دیوتا نو نبوي نیولې دې آیل را دوستان به دوستان نو نیولې آیت کې دوه توجیحات دي مزاری وي تفسیر مزاری کې یو دا چې خطاب یؤمنون سره کانو یؤمنون مراد يهوديان شي او ان نبی مراد بیا موسی علی السلام وي او ما انزل الیه نم مراد چې به تورات وي معنی دا آیت به دا شي لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء دا اتخذو کی ضمیر د فاعل براجی یهود او داهم ضمیر به کفار مکه دی کچرته دی یهود ایمان راوله په الله باندې او موسی علیہ السلام او په تورات باندې نو نبوی نیولې دی او دیانو کفار د مکه لر دوستان با دعوت د نبی کې کافرانو د مکه سره دوستانه نه کوله یا د لوکانو یؤمنون چې دا خطاب دی نو منافقانو ته دی چې کله د خطاب شنو بل نبی نو بیا مراد نبی صلی الله علیه وسلم ما انزل الیه نو مراد چې یا قران می او متخذو کی ضمیر د فاعل به راجی د منافقانو ته او زمیر هم مفعول زمیر چه داور آجی و یهود تا من دا آیت بدائی لو کانو یومینون باللہ کچر تدی منافقانو ایمان لرلے پا اللہ بندے و پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و پا قرآن بندے نمت تخذوهم اولیان لبینی ولی دی منافقان دی یهودیان لردستان د منافقان به دی یو جان سره دوستان کوله او دوستانه کوي ځکه لکه نه کثیر منهم فاسقون ډیر د لیکن ډیر د دینا فاسقان نه فرماننی لتجدن ناشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدنهم اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا دا تفرید په ما قبل باندې یودیان هر دوستانه ولین د کار مشرکان سره زګه جای دښمنی د نبی کې ډیر سخت د مؤمنانو سره سخت تداوت او دښمنی ده لتجدن ناشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود خام خابیا بوزی ډیر سخت خلکونه په دښمنی کې پار دا کسانو چې ایمان راوړی یودیان یودیان چې دی دا به دښمنۍ د مؤمنانو ډیر سخت دي آی بس دویم نمبر والذین اشرکوا کسان چې شرک کړي مشرکان نه دا عداوت د مؤمنانو کې ډیر سخت دي دوستانه کې ورسره څوک دی ورته چې دلنو اقرب مودتا للذین آمنوا الذین قالوا إنا نصارا او خامخا بیا وځي ډیر نږدې دی ته دوستانه کې د مؤمنانو سره آکسان چای وای مونږ نه سارایو دوستانو مؤمنانو کې نږدې بسو کې چې سو کوي مونږ نه سارایو ظاهر د آیت باندې اشکال لازم چې الله یې نه سارا چې دې دا مؤمنانو سره دوستانه کې چې نږدې او حال دا اوس چې څومره ظلمونه مؤمنانو باندې کوي نو خپل لاس د نصارو کې کا امریکا کې جدي دا اکثر پای کې سایان دي دا نه نور زینو کې مې سایان نصارا دي دا نصارا وي او ای ظلمونه مؤمنانو باندې کوي دا دوستانه مستانه نشته یو قول دا چې ان نصارا مراد خاص نصارا دي یا په حبشه کې یا مدینه کې اوسېدل ایمان راوړو او ای قران اورېدل نو حبشه نو سارا چې هغه نجاشو دایګ مدینه کې ځان سارو چې ایمان راوړو نو سارو قران اورېدل نو مراد خاص فرق دی دم قلای چې خاص نه بلکې ان سارا نو مراد عام نصارا دی دا عام نصارا چی دی دوستانی مسلمان دل نیز دی که دو مانا دا چی دی کم دی پا ظلم که دی یهودونا زکر یهودیان چی دی آئی بخپل مقابل باندی هر قسم ظلم روا و جایز گنی کسیم را ظلم دی آئی جایز گنی یهود چی دی آئی کر خو ظلم دا جایز نگنی دا این لکم شو یهودیانو نا نصارا چی دی دا این لکم دی ځکه یهودی دا په خپل مقابل باندې هر قسم ظلم چې آروا او جایز ګڼي درم قلای چې ان نصارا نه مراد چې او نصارا دي چې قائل به کتاب سماوي باندې چاہے آسماني کتاب هم نه کنه او دا نن چې ځان ته نصارا او نه آسماني کتاب نه مني بلکې ټول د هریان انګريزان نه دای نصارا نصارا پاتیشوی نه نه ځکه مسلمان ز دښمنه کوي ذالک بعلم منه قسسین و رهبانا والله لا استكبرون دا به دیو جبال نه چې اکیلا باز دیو نه طلبگار د حق دی د حق طلب کوي و رهبانا نو یریدون کی د الله یقینا دی جی آیت تکبر نه کوي ځان غټ نه غنی چکلای کی دا صفت ده تکبر نه کوي ظلم جایز نه غنی قسیسین او رهبان دی طلبگار د حق دی یریدون کی د الله نه قسیسین معنی طلبگار د حق د دې نه مسلمان سره سره دوستانه کوي وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ او کله چې واورید دي اج نه کله شوه دي دیوتا ما أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ چې نه کله شوه دي پیغمبر دونه ویني وسترګې دي تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ چې ډکی زوخ کنا مما عرفوا من الحق دواجد عين جو بجاندلو دي حق لرا رسول دجکم کتاب نازل شو دي چا واوري سترګي دو په نډا کې شي د د دینه مراد کوم خلک دی؟ دینه مراد حبش او بادشاہ نجاشی دی، داغي داغ مرګري. نبی صلی الله علیه وسلم آی د خط لګلو اخر جو اپ آی باندې ولستل شو، بیا د جعفر رضی الله عنه راوغوتو. جعفر رضی الله عنه سره مهاجرین عمر سو دا اول ول وختو. جعفر رضی الله عنه او د صحابه وای حبشه ته هجرت کړو، بیا مکه نه آی، بس کافران لار مشرکان ودا زموږ د علاقې بدمعشان نه تښتیدې، ادې دا غواړي چې تاسو علاقې کوم دا شر خور کې دین دې شر ویلو. هر کافر دا ویل دا شر خوري، قران د قران تعلیمات دین اسلام دې ته شر ویلې شوې ده، او دا خبره کافر وکړي ودا راغلي چې شریان دې زموږ د علاقې چې تاسو علاقې کې شر خور کې. جعفر رضی اللہ عنہ راوی گفتو، جعفر رضی اللہ عنہ سو مہاجرین مرسو دعا رہبانو کسی سین دائی طول راو گفتو. اچکل جعفر رضی اللہ عنہ دروازی تراور سید مورخین ذکر کئی دروازو بندو نایو آزو کہ جعفر رضی اللہ عنہ والا ان حزب اللہ هم الحاضرون، خبر شیا دلد الله چې راغل حاضر دا حزب الله حاضر دي. وېدا داسې روبناک आवाज او چې چا بغوغ باندې ولګي نو اپ روب کې شو، الا ان حزب الله هم حاضرون. د اقصیسین روبان دا ټول راټول کړ. جعفر رضی الله عنه ته ویل ته باندې خپل کتاب نه تری سوال ولا. جعفر رضی اللہ عنہ شروع شد سورہ مریم آیت نے ویلو کعبا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا. پای کی وی حالات دو عیسی علیہ السلام سورہ مریم کی تفصیلی راضی ذکر دی واری دل فما زادو یکون حتا فرغ جعفر من القراء، دی جړل جړل جړل دای د اثر دوی نه تر دی چای فارغ شو جعفر رضی الله عنه د قرات نه. جعفر رضی الله عنه فارغ شو دی جړل، بیا دی ویل عمل نام ایمان راوړل. الله آیت اشاره کی اذا سمعوا ما انزل الرسول، تفسیر سراج انہوں نے کی را ذکر کړي ذکر دی آ کتاب واره د کوم چې رسول تنازل شو دی نو دی جړاوال نشو ترایونم تفیز من الدم کی بیا مبالغه ده. آزاره تفیز من الدم چه دی داستر گی دو کنا ڈاکی شی نو چه کل چه ڈاکی شی نو پاین بے اوکی را توی گیا بئی گی جڑا گانی گی. اس دا جڑا گانی ہو لیکن مم ما کرا من چه دا من اجلیه ده مم ما رفو من الحق دو وجه دینا چه پی جان درو دی حق لرا حقی او پی جان درو پل جالت بن نجاڑی. آیت نو معلومه دا شو شکل حق پرست علماء قرآن واورین و قرآن وقی جڑا کے خواب و شکی نا ترا آئیونم تفیز من الدم یقولون ربنا آمننا فاکتمنا ما شاہدین. دین معلومه دا شو چې آئی دعا گانے غاڑی خو آئی دعا گانے کی چغی نوائی نکان خلق کی قرآن وڑی نو قرآن کی جاڑی خو بیو شکی نا دی چی قوالی وڑی نو قوالی تم اول گرد شی بیول لیگی دا بیو ششو اللو بو کلاساری نو قرآن اوڑی نو قرآن سر آئی جڑا کر خو بیو شکی نا دیم دا ربنا آمن آئی دعا گانی غاڑی و پائے کے چگی نوائی درین دائے چاہے اظہار دا غم کئی خو وقت دا غم کئی چیدے مرد نہیں رئے مرد چکم وقت دے آتی ریگی نا دا غم بواقی دا طول دا آقورت سزیبتو نا دی یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین وای دې عرب څنګه مون ایمان راوړې دې پس ولې ګمل را دا شهادت کوون کړ توحید سره الشاهدین من الشاهدین التوحید یذ الله یو والی او د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت شهادت ورکې دا سره مولې کې دا شاهدین څوک دي دا امت د نبی صلی الله علیه وسلم دې د دې شاهدین ویلې کې مګي د شه سورته بقره او صدری سلوه اجتماعات کې د دې شاهدین ویلې کذالک جعلناکم امته وسطا لتكونوا شهداء علی الناس ويكون الرسول علیکم شهیدا یا صدری سلوه اجتماعات د بقره دارنګي ګرځولې د متعال امت غرا د دې لپاره شهیدا سو بیان کونکي په خلکو شي رسول بتا سو بیان کونکي دا امت چې د شهادت کوي بیان وکي وقتوب نام شاهدین مان دې امت سرا دا شان سوره حج کې راځي اته وی آیات کې او دا دعا چې دا دې مشرانو غفتلې و دایره کشرانو دعا چې ربنا عملنا وقتوب نام شاهدین دا دعا د دې مشرانو غفتلې و لګدام آل عمران کې تیر شي 350 آیات کې وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمنى ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين او سريم راجي مال راړو پلا بل او با باندې شرار من تر حقنا او تم ساتو د داخل بګم لا رب زمو با قوم نه کارو کې مع القوم الصالحين من تم ساتو امید ساتو چلاو دای سره داخل کې لقوم صالحین مراد ہے عین امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دا صالحین دی امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جے دا صالح دینی کو کار دی دے تو صالحین ویلے کی لگا سورۃ انبیاء یوصل 15 آتی آیات نہ معلوم کی 15 آیات نہ دا معلوم ہے جدا امت ہے دانی کال نے سورۃ انبیاء عباد الصالحين ورتو الى شويدي ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عباد الصالحون اي يقين لكلهم في الزبور كي رسو ذكر ما رسو التوراتنا يقين سمك جرا وارثان بوي دائب بندگان سوا نکان الصالحون نکان بندگان بدائي وارثان وي دلتا مراد چه او امت د نبی صلی الله علیه وسلم دی پاسابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها بس بدلو ورغدي الله تعالی بدلو د وجه دو وینا د دینا بما قالوا ما بسبب دای چې دی ویل بدل کې ور دسو ور کل جنات جنتنا چې بای کی بلان دې دای نو ولې همیشه وي پای کې الله ورته دا بدل ورکا وذالک جزاء المحسنین او دار بدل المحسنین او که استعمل کوونکو محسنین موحدین چې څوک توحید منون کې خپل عمل کوونکو په طریقه پیغمبر باندې دا محسن دي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم آګه سان چې کوبرې کړو دروژنې ګڼلې آیاتونه زونګا کذبوا مال نسبت د درو کړو آیاتونه زونګتا ا دروژن ګړې اولایګه اصحاب الجحیم دا کسان جهنم والا دي جهنم ته وزیدي